Lehenik Baionan eta orain Luxo eta Itxasuko bestetan ere eraso matxistak saihesteko dispositiboa antolatu duzue. Genofa eta Sania, Itaiaren asanbladako kideak, zuin beharretik abiatu da hau. Ikusten ginuen hemen bestetan bazela animaleko beharaz, baita gauza hondirik plantan ezagia izan be eraso horiei auge egiteko. Eta ikusten dugu eguneroko bizian ere hainitz hitzezko eraso edo normalizatuak direnak, eta beraz nahi ginen pestetan izan dadin leku babestu bat eta denak pesta egin dezagun ahalik eta hobekien, beraz nahi ginen hori plantan ezagri, eta beraz ideaiakoak etorri dira komiteko batzuek galdegitera jan motibatuak ginen hori plantan ezartzeko, eta beraz hola hasi dugu asanbladaren funtzionamendu hori. Eta nola antolatu zizte Luxo eta Itxasuko besta hauetan? Beraz, Itaiak ezan bezala luzatu zuen miskat komiteko batzuei, eta aurten hasiten Luxoko gazte batzuekin eta Itxasuko gazte batzuekin, eta beraz bildu ginen lantzeko deia esitistitzen diren protokolo batzuk, eta ikusteko nola aplikatzen algin ituzken gure realitateari. Gero da gure hartan ikusi dugu, zer ze erantzun izan behartzen bakoitzaren zat, eraso bakoitzaren zat eta guzi, eta pixkanaka hori landu. Eta gero zen gu gure aldetik komiteko kide gisa joaitea komitekoer galdetzera, hori plantan ez hartzea pentsatu dugu, untsaz hau zuen, zer bai, zer ez, eta horiekin ere ikustea pixkat nola moldatu protokoloa ere, zen da gauza datzu, behar ba ez zitzaien untsa, eta beraz hori guzia moldatzea, eta Ola gero sortu da protokoloa eta emana izan da plantan. Itxasuko bestak atzo bururatu dira, kasuntan zoin neurri ezarri dituzue martxan? Itxasun, hautatu ditugu hiru gau potolo edo jende gehienden gauak dira, beraz, ostiralean talarun batean permanentzia bat segurtatu ginuen bestagunean, nun justuki asamladan ez ziren pertsona batzuk baitez bada ere gomitatu gintuen edo txandak egin zituzten permanentzia hortan, bazen ere referente bat, komitekoekin aipatu zen ere kanporatzaile batzuk izaitea, erasotzaile bat kudeatzeko balitz, eta ara, eta beste naz ere Luxan bezala elgarrekin emanatu ginuen kartezin bat edo telefono zemaki bat neutro bat lortzeko, eta erasoak salatu alizaitiko telefono zemaki horren bitertez. Eraso matxistak bestetan nabarmentzen dira, bizten dena, baina gizarte eredu baten emaitza direla, salatu izan duzue. Bai, ez dugu pentsatzen ere bakarrik gure egietan edo gertatzen denik, eta gure egietan bakarrik aplikatu behar daikenik hori ere, Itaiaren ikuspondutik ere da sistema kapitalistak ere elikatzen duen edo ahimantzeko manera bat, beraz, pentsatzen dugu ere hori, tresnak sortu bat ditugula horren horren aldatzeko. Eraso eta jarrera matxistei begira, Luxo eta Itxasuko bestetako zuin bilan egiten duzue. Luxon izan dira lau eraso eta hiru hunkitze, horietariko hiru hunkitzak izan dira. Eta gero Itxasun oraindik ez dugu bilana egin, baina momentuko sista da bat beden aipatua izan da, eta gero hitzezko eraso batzu, eta beraz dena bilan bat egin behar dugu denek elkarrekin ikusteko izan den guztia, baina momentuko hori da. Genofa eta Sania, mil esker? Mil esker hainit? Mil esker!